کی حیات آن پیدا نبی ما هما کسانی که الله سبحان و تعالی شرف خطاب برای ما عطا کرد، الله سبحان و تعالی ما رو به اوامر و نواهی مخاطب قرار داده، آن از این چیزا بی خبر بیتن، برابر آن نفس اماره و شیطان لعین اطاعتش کو، انبیاء علیه السلام دعوت سرپیچی کو، از انبیاء علیه السلام گریزان بیتن بغاوت اختیار. نافرمانی انبیاء علیه السلام موجب عذاب الهی، هر کسی از انبیاء علیه السلام اطاعتا سرپیچی بکن، آیان نافرمانی بکن، ای سرپیچی کنن، ای نافرمان کنن، موجب عذاب خدای ذوالجلال جل و علا شان. انبیاء علیه السلام نائب خدای ذوالجلال این زمین تا این دنیا تا الله سبحان و تعالی انبیاء بلا واسطه، الله سبحان و تعالی نائب بلا واسطه انبیاء علیه السلام. خداوند ذوالجلال جل و علا شان آن به طرف گوتی مخلوقاتا مبعوث کند آن روانه کند واسطه میان الله و میان الله مخلوقات. این عالم یک انسان در عالم زندگی داره، این عالم خالق الله سبحان و تعالی. نو برای انسان لازم فرض الله سبحان و تعالی نائبان اطاعت بکنن، آیان فرمان برداری بکنن، هر زمانی که آیان نافرمانی بکنن چه اطاعت سرپیچی بکنن، رای بغاوت اختیار بکنن، از اطاعت خدا ذوالجلال فرار بکنن، خداوند ذوالجلال جل و علا شانو در حق ادابی بندیان بندوبست کن عذابه، برای الله سبحان و تعالی عذاب بندوبست کن، هرچی که آنم باقی قرار گرفته باقی مستحق عذابه، آیی باره یا فیصله عذابه. الله سبحانه وتعالی این عذاب باز کسیدی به صورت های مختلف دنیا تحکه، یا که نوع عذابی ایشی خداوند ذوالجلال جل و شانه یا قومی به زمین را خط بکن، یا نوع عذابشی خداوند ذوالجلال جل و شانه یا قومی به آبا به دریای تها غرق کن، یا نوع عذابشی که الله سبحانه وتعالی عذاب به صورت سنگباری که چه آسمان ها سنگ بریچی بسر آم امت ها بسر آم ملت ها، یک نوعی عذابشی خداوند ذوالجلال جل و شانه یک باد شدیدی باد تندی بسر آیا حرکت دا بزر ایه باد شدید دا باد تند دا آیا نابود بر تو حلاک دا. دیگه نوعی عذابشی خداوند ذوالجلال جل و شانه مسخ اشکال کن، آن سر صورتانا آن شکلانا به صورت حیوانات در یاری، به صورت خنزیر در یاری، به صورت شادی و این چیزان در یاری. خلاصه این نوع عذاب شان توسط ملائکه با به ذریعه ملائکه با، این عذاب همان عذابی که این عذابتا اصلا مهلت نیست، وقتی که این عذابیه صد درصد برای آن ملتا برای آن امتا کبلن که آن نبی دعوت لبه نوشته برای آیا حلاکیه، آن حلاک من شان فرسنی رجوع بکنن، شان فرسنی توبه بکنن، شان ایوزی حرکات را باز بیاین، شان سر دفتر مبتلا به همه عذاب. دومی که اسم عذاب ایشین خداوند ذوالجلال جل و شانه در برابر این نافرمانا وزی انبیاء را وزی نائبان را دستور قتال دا دستور جهاد دا، گوتی و مردانی که منی خدای ذوالجلال فراری بیتگم، منی پیغامانا منی رسالات قبول بکنم، بغاوتش اختیار کتا، شما منی نائبین، شما انبیاء، شما انبیایانی نائبان، و اشان قتال و جهاد بکنی. این نوع عذاب نسبت با اول عذابا خیلی آسان، هرچی این نوع عذابتا هر مردمانی که بلوشن باز بیانه آتوانه که باز بیانه، حتی که در میدان جنگ چون مرد مسلحه آن نبی مقابله و اشتاته مسلمانان مقابله و اشتاته، اگر هنی وقتیش که رجوع بکنه شیم پرسد ها ایشی وقت ها که میدان کفار را در ببین برو میدان مسلمانان ملحد بدی و تا شما گروه ها بکن، مراجع بکن، رجوع بکن، توبه بکن، الله سبحانه وتعالی آیه توبه یا آیه رجوع قبول بفرمایید. اگر جنگ با هم سر طرف سر طرف گند بگی، بازی کافر خوشن بگی، ظاهر بازی خوشن بگی، بل آ خوشن بگی آره، بل آنان ایک بچتگم منتگم آنان اگر رجوع بکنن باز بیانن، بل آنان فرصت ها محلت هستیم تو آنان که باز بیانن تو آ فرصت اگه نیمت دانن چنان ترکاتا برد نو جهاد برای کفارا تازیانه خدای زلجلال فلسفه جهاد چیه؟ فلسفه قتال چیه؟ وجه مشروعیت قتال چیه؟ حقیقت قتال، حقیقت جهاد چیه که باقی بندیان الله سبحان و تعالی احکام مستره کنن آیین استهزار کنن فلسفه جهاد چیه که همه بندیان چه الله سبحان و تعالی احکامات تمسخر و استهزار باز بیاین مسلمانانی دینی کارانی تا مانع مبن الله سبحانه و تعالی مدینیم بندیانا نیکیم بندیانا بلن به صورت اطمینان به صورت سکون الله سبحانه و تعالی عبادت و بندگی انجام در حقیقت این کافرانی کشور آنی کسیتون بود الله هست این انبیاء این مسلمانان و کافران در گیر بند در میدان جنگ و جهاد و وشن شان فکر واسطه هست شان فکر آله هست همه دابیه که دولت دستور دا فلان مردم اعدام بکنه چه مرتکب جرم دیتا مرتکب جرائم دیتا آیه دستور اعدامی ثابت کن و جلادان همه دا آماده هست آمرد به دار آویزان کنن اعدام کنن هیچ قاتل نمیشی یه مرد جلاد را کشته هر کسی بشی شکر کشته حکومت وقتا اعدام تا حکومت وقتا کشته چنانچه قرآن پاک وقت بشی قاتلوه یعذبهم الله به ایدیکم و این کفار قتال بکنید جهاد بکنید خدا از جلال اشانه به ذریع شما عذاب دا به واسطه شما شان عذاب دا شانی عذاب دور اصلی که خدای دلجلال مانند تیر انداز و کمانا تیر انداز به ذریعه همه کمانا به ذریعه همه تفنگا یک مردینی تیر جهت کشی هیچ آتلا نبوشی که یه مرد کمانا جهتا تفنگا جهتا بوشی ما تیر انداز و همه کمانا نوستی که یه کافرانی کشر آیان قتل منصوب به طرف خدای زلجلال هیچ احدی اعتراض گنجایش نیست این آیت اعتراض بکن چرا این خلق خدا را کشه چرا این خلق خدا جنگ من کشه بکن از من برگ بکن شان خدای مخلوق کن شان سرا ترحم داشته بید و شان جنگ و جهاد مکنه دنیا اطلاع شما سلمی مسئله ایه که هر کسی حکومت وقت و باقی بیدی بغاوت اختیار بکن آیه جرم هنچی جرمی قابل عفو نه قابل برداشت نه حکومت آیه ادامی در طور داکش ضد انقلاب ضد حکومت مخالف حکومت باقی حکومت آیه جرم هنچی کشی باید خوشب بیدی حالانکه این حکومت آمده خالق نه و آن مرد و تمام زندگی ها هیچ لحظه محتاج حکومت نه بله هیچ آسل نبوشی که این حکومت درباره اعدام کنه و یه مرد ملامته بوشه نه باقیانی سزا خطره باقیان و رهزنانی باقیانی که ملکه مملکت امنیت رو بهمه جنه امنیت مراعات نکنه شان سبا همشین شان چه این سبهر هستی ها نابود کنه بند و خوشک بند هر آتل یه پیسر آیه کرد نو آب بنده یه خدا از اون جلال آیه خالقه و یه بنده اوزی تمام زندگی ها هر لحظه محتاج خدا از اون جلاله رزق محتاجه صحت محتاجه هر چیز محتاج خدا هست، نیاز به خدا داری، وقتی یه بنده بغاوت اختیار بکن، وقتی یه بنده باقی خدا رو جلال قرار گیری، صد در صد آخرین مردم همه فیصله کشی به طریق اولا مستحق قتل و قتاله. خداوند ذو الجلال جل شانه بغاوت اختیار کن، اما اندازه نافرمان قرار گرفته بودی، خدای دعوت هم قبول نکن، خدای دعوت هم لبیک نکن، خدای راه اختیار نکن قبول نکن، یه دامین بنده ها نزد هر آتلا به طریق اولاش هم مستحق قتل و قتال و جهاد. یه گفان مانایشی که مرویش که دور زمانه یا آکسانی که مدعی تمدن هم، مدعی تهذیب هم، آنم اعتراض کنم برای اهل اسلام و برای دین اسلام و انتقاد کنم، ایراد کنم، ایشان دهشتگرد هم، شان پانه را قتل هم، مدریزی هم، حق بشر هم، مراعات نکنم، حق بشر پانوانی، شان به ایدا متهم کنم. نو ایشی مسلمی مسئله یه نو همی مردان جوز بکنه، شو همشانی که مدعی تمدل و تمتمدل قرار ده، آیا شاوتی دشمنان خلاف را لسکر کشیه نگره؟ بله، هر کسیش به خلاف را رفتار بکن، شو آیه نابود بره هر چیز بوده، شاوتی دشمنان یلان جنگ نکره؟ بله، چه هر کسا بیشتر شو همین مردان گیشتر بودی دشمنان و بودی مخالف را یلان جنگ بکنه، آیان مالان مصادره کرد، مالانش تحویل کرد، آیان زن و بچیان هم تحویل کرد، نوستی که این بندگان یک الله سبحانه و تعالی بازی قرار گرده کن، نوستان جنگ و جهاد کرد، ایده چی اعتراضی داری، ایده چی جای انتقاده، اگر شان مالان ما مصادره بکنی تحویل بگنی، شان زن و فرزندان اهل اسلام تحویل کنن، دانا تقسیم کنن، ایده چی ایراده داری. چندها سال افریقای جنوبی آیه مردم ها دو گروه هم سیاه‌پوستان و سفیدپوستان، مردم ها بیان کتک آنانی که سیاه‌پوست هم آنانی جمعیت حدود 24 میلیونه، سرخ‌پوست و سفیدپوست آنانی جمعیت این چوبیت 4 میلیون، برای امریکا، بریتانیا، غیره و غیره ها تو تمام بور بیتگا همانا در اقلیت بیتگا همانا شمال است، حکومتی شما نداتا، حالا حکومتی ما آنا نبیتا، بل آنا این اندازه همی گفانی که ود دعوائی کنم فراشانا از بین برند این اندازه اقلیتانا حمایت کنند، آنا رو براه کنند، آنا سرکار کنند. دیگر انتقادی اعتراضی آیان ایشیه که دین اسلام تا مسلمانان تا مسئله غلامی ها بازی آقایی بازی غلامی نباید، یه دابوی بشر یک دابوی تمام مستحق آزادی برابری بودی، نه اینکه یکی غلام بیدی، یکی مولا بیدی، یکی مالک بیدی، یکی مملوک بیدی، این انتقادان هم کنه. چه جوابیشی که آقدر عدالتی که در اسلام تاوات بینید هیچ دین تحانی، هیچ مذهبی تحانی، آقدارت و برابری که در دین اسلام تا هیچ مکتبی تا گندگی نبید. اگر واقعا شما مدعی عدالت، مدعی انصاف، مدعی رعایت حقوق بشر، فلسطینی ها دارن اگر مسلمان نه هم، شو همه مردم اسرائیل و آرتا مسلط به یه گریبان حوالا شان تا فلسطین رو در رو جنگم از بین برگم، آیانش و شکر و حمایت کنگ اسرائیلیان این حقوق بشرمی، حقوق بشرمشی تلو به شما پیدا بکن، و این مسئله غلامی ایشین که این غلامی هم یک نوعی سزای از اثر کفر آن مردانی که آیا کلمه اسلام را قبول بکنن، دعوت اسلام را قبول بکنن، در مرحله اول که زمانی ما آیا غلام قرار ندهیم، آن غلام کنن جایز نه، برای همه کسانی که آیان چه اطاعت خدا و ذلال از سرپیچی رو اختیار کو در مقابل مسلمانان قیامش کو در مقابل انبیاء علیه السلامش قیام کو همیشه اگر دست گیر ببند این مسئله غلامی تعلق داری به همین یکیم برو ایشی از اثر سزای هما کفر از اثر سزای هما اناد از اثر هما تمرد که آنان اختیار کو دعوتش قبول نکو و مقابل مسلمانانی قیامش شما نام سزا کسما یا کسمی با آنان در تذیر بزره یا نه بلکه دین اسلام عدالت ایلا بچا همشانی که دین اسلام آنان غلام قرار دا ادا هم دستور دا وشا حسن سلوک بکنه وشا رفتار خوب بکنه وشا عدل و عدالت با عدل و عدالت رفتار بکنه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایشه اخوانکم جعلهم الله فتیتا تحت ایدیکم و مسلمانا ای غلامان ای کنیزان شان دیگر نوعی نه شان تبیر جایی نه آفینا شان همیش نوی تیرو که حضرت آدم و چوکن واسگانا اخوانکم شان شوی برادر جعلهم الله فتیتا تحت ایدیکم اللہ تعالی شان شوی زیردست بخاطر شی شان شوی خادم فمن کان اخوه تحت یده هر مردی که آیی برات آیی زیردست بیبی فر یک اوه من طعامه هرچی وقت و آیی باریلی و یون بستم این لباسه هرچی وقت پوشی آیی بپوشانیلی ولا یکلفو ما یغلبه آیی تکریم مدا آیی چنایی طاقتا بالاتره فین کلفو ما یغلبه فل یعنه اگر چشین کاری آیی حواله کن چنایی خودتا بیشتره اما مالک اما مولا آقا موظف احمد خادم و احمد مملوک و مقالتا کمک خلاصا کلام ایشیه که این مغازیه که دیما شروع با این مغازیه تا جهاد اسلامی بنامه بی نچنده ثابت بی جهاد از نظر نقطه اکلی از نگاه نقطه اکلی و هم تاریخی شرعی لحاظا مسئله صحیحی رو درستی هیچ کسی نتوان که آیه باره انگشت یر بکن یتراب بکن انتقال بکن نوات کسی که کپار و میدان جنگ کنه آن کشک جایزه آن مالانی مصادر کنه و طلب اموال جایزه اگر آنان در دیر بیتن آنان گلام کنگ و کنیز کنگ هم جایده بس